godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 marca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Pożar autobusu w zachodniej Szwajcarii, są zabici i ranni. Bez porozumienia w sprawie pieniędzy dla polskiej armii. Biały Dom tłumaczy decyzję o zniesieniu sankcji na ropę z Rosji. Co najmniej 6 osób nie żyje, 5 zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kercers w kantonie Fryburg. Podaje policja. Według jednego ze świadków mężczyzna podpalił się w pojeździe. Szwajcarskie media publikują nagrania i zdjęcia przedstawiające wysokie płomienie, a także po ich ugaszeniu doszczętnie spalony autobus. Zdaniem policji jest za wcześnie na ustalanie przyczyn pożaru. Po rozmowach prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem nie ma porozumienia w sprawie SAFE. Politycy pozostają przy swoich zdaniach. Prezydent wskazuje na pomysł polskiego SAFE 0%, a premier odpowiada, że tylko unijne środki są realnym wsparciem dla polskiej obronności. Ludzie prezydenta mówią, że NBP może dać w ciągu 4 lat kwotę 240 miliardów złotych. Właściwie bezkosztowo i stąd ten SAFE 0%, polski SAFE 0%. Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przy mądrym gospodarowaniu rezerwami Narodowego Banku Polskiego bez ich uszczuplania. Ta propozycja w największym skrócie to jest SAFE 0 złotych. Odpowiadał premier Donald Tusk. W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy. Mamy słowa. Jednak prezydent wskazuje, że krajowa propozycja nie przewiduje kosztów oprocentowania, które ma europejski SAFE. Czyli jeżeli mówimy o 43 miliardach 700 milionach euro, to właściwie drugie tyle będziemy musieli spłacić. Premier odpowiada, że NBP ostatnio notował straty, a pieniądze potrzebne są już dziś. Nie ma zysku? Nie kuglujcie. Nie blokujcie programu SAFE, gdzie są realne pieniądze. Premier zapowiedział, że jeśli nastąpi prezydenckie weto, będzie chciał przyjąć to rozwiązanie za pomocą rządowego rozporządzenia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O SAFE 0% mówił rano w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce profesor Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem niepoważnych propozycji nie należy traktować poważnie, a prezes NBP musi działać zgodnie z polskimi i europejskimi regułami. Reguły są jasne. Są europejskie i polskie przepisy, które określają jakąś wielkość zysku NBP-u. No i w stosownym terminie ten zysk należy wpłacić do budżetu, a nie stwarzać iluzji, że nagle są jakieś ogromne pieniądze, które można bez szkody dla na przykład zwłaszcza głównego celu NBP-u, to znaczy dbałość o stabilność pieniądza, rozdawać. Prezes Adam Glapiński po spotkaniu prezydenta powiedział, że jutro mamy poznać szczegóły w sprawie projektu finansowania obronności. Amerykańska administracja tłumaczy decyzję prezydenta o zniesieniu sankcji na rosyjską ropę. Ogłaszając zniesienie restrykcji, Donald Trump miał na myśli wcześniej podjęte decyzje dotyczące importu przez Indie oraz ropy już wydobytej, przekazał Polskiemu Radiu wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Rzeczniczka prezydenta USA Karoline Leavitt nie wykluczyła jednak, że w przyszłości mogą zostać zniesione dalsze sankcje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump poinformował we wtorek, że aby obniżyć ceny paliw, postanowił znieść sankcje związane z ropą na kilka krajów. Tam potwierdził później, że chodzi przede wszystkim o Rosję. Może nie będziemy musieli ich przywracać, bo na świecie zapanuje pokój. Prezydent USA nie wyjaśnił, jakie sankcje ma na myśli. Dziś przedstawiciel Białego Domu powiedział mi, że chodzi o wydaną w ubiegłym tygodniu zgodę na 30 dni na import rosyjskiej ropy przez Indie, a także o zapowiedziane przez Departament Skarbu zdjęcie sankcji z kilkuset milionów baryłek rosyjskiej ropy znajdujące się już na tankowcach. Rzeczniczkę Białego Domu Caroline Leavitt pozostawiła jednak otwartą możliwość zniesienia kolejnych sankcji. To coś, co Departament Skarbu omawia z doradcami prezydenta. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez prezydenta. Biały Dom podkreśla, że zniesienie sankcji ma charakter tymczasowy, ale nie podaje, czy i kiedy zostaną przywrócone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji to jeden z zapisów projektu ustawy ograniczającej dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci, które nie ukończyły 15 lat. Jesienią może się nią zająć Sejm. Na razie trwają konsultacje, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Najpierw go musimy przygotować i bardzo mocno skonsultować. Na razie pokazaliśmy podstawowe założenia i teraz nad tymi założeniami pracujemy, bo to jest bardzo trudna ustawa, jeśli chodzi o aspekt prawny i o aspekt technologiczny. Ministra edukacji Barbara Nowacka będzie jutro gościem Bez Uników rozmowy politycznej w Trójce. Zbigniew Ziobro bez uposażenia, a Marcin Romanowski pozbawiony diety poselskiej. Decyzję podjęło Prezydium Sejmu, a ogłosiła ją wicemarszałkini Dorota Niedziela. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby pozbawić pana ministra Ziobry uposażenia poselskiego i pana Romanowskiego diety poselskiej. Dla pana ministra Ziobry to bodajże zostaje 1200 zł, to znaczy minimalny procent, który musimy zostawić przy uposażeniu poselskim, a ponieważ pan Romanowski nie pobiera uposażenia, to dietę poselską. Chodzi o pobyt polityków Prawa i Sprawiedliwości na Węgrzech, gdzie dostali azyl, a to, jak podkreślali wcześniej posłowie koalicji rządzącej, oznacza, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie pracują w parlamencie. Szpital Wojewódzki w Poznaniu pracuje normalnie, pacjenci są przyjmowani. W lecznicy wykryto ognisko żółtaczki. Liczba chorych wzrosła do kilkunastu. To pacjenci i pracownicy szpitala. Chorzy zostali odizolowani, a pracownicy odsunięci od pacjentów. Kolejne osoby są badane, przyznaje wicedyrektorka Szpitala do Spraw Medycznych Ilona Idasiak-Piechocka. Nie mamy potwierdzonego w tej chwili źródła zakażenia i tak naprawdę dokładniejsze badania, nawet takie badania związane z szczegółowym sekwencjonowaniem, mogłyby wyjaśnić, czy jest to tylko jedno źródło, czy jednak inne też bierzemy pod uwagę. Nie mamy pewności. Sanepid jako prawdopodobne źródło wskazuje pracownika szpitalnej kuchni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Bayern Monachium rozgromił w Bergamo Atalantę 6-1 w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. To oznacza niemal pewny awans Bayernu do kolejnej rundy. Niemal pewny, bo drużynę z Monachium czeka jeszcze rewanż. Bramek nie brakowało też w Madrycie. Atletico wygrało z Tottenhamem Hotspur 5-2. Niespodziankę sprawili piłkarze Galatasaray, którzy wygrali w Stambule z Liverpoolem 1-0. Jedynie w wyjazdowym meczu Barcelony z Newcastle padł remis 1-1. W zespole Barsy do 70 minuty grał Robert Lewandowski. W hali stulecia we Wrocławiu Śląsk nie dał żadnych szans Górnikowi Wałbrzych. W zaległym meczu 18 kolejki koszykarskiej ekstraklasy Śląsk pokonał swojego derbowego rywala 100-75. 18 punktów dla triumfatorów zdobył Jakub Nizioł. To zwycięstwo, jeden z niewielu razów w tym sezonie, mogę powiedzieć, że nie było spowodowane indywidualnymi występami, tylko naprawdę cała drużyna dała się wszystko, każdy kto wszedł dał z siebie 100% i w obronie i w ataku. Natomiast no, bardzo cieszy to zwycięstwo w derbach, szczególnie po tej pierwszej porażce rzutem w ostatniej sekundzie i mamy nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed najważniejszą częścią sezonu. Wrocławianie dzięki dzisiejszej wygranej zajmują drugie miejsce w tabeli, prowadzi King Szczecin. We Włoszech trwają Igrzyska Paralimpijskie. Jak na razie Polacy bez medalu. Mimo to trzeba przyznać, że biało-czerwoni walczą. Tak było dzisiaj w przypadku Michała Gołasia z przewodnikiem Kacprem Walasem, którzy zajęli bardzo dobre piąte miejsce w kombinacji alpejskiej osób niedowidzących, na którą składają się slalom i gigant. Mamy niedosyt, mówi Michał Gołaś. No lepiej niż szósta, ale no w slalomie zrobiliśmy swoje. No tak, to był dobry przejazd. Wiadomo, że zawsze są jakieś takie niedociągnięcia, które można poprawić, ale to są no, najważniejsze zawody i nie zawsze wszystko idzie po myśli, ale dobry przejazd w mecie, więc trzeba się cieszyć z tego. Michał Gołaś być może będzie się cieszył jeszcze bardziej, bo przed nim starty w jego specjalnościach, gigancie i slalomie, w których w 2025 roku zdobył brązowe medale Mistrzostw Świata. Nocą przelotnie popada na południu, w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni. Na północy miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2. W środę od 14 stopni w Suwałkach do 18 w Krakowie. W centrum będzie 16. Trochę chmur, trochę słońca. Przelotny deszcz możliwy na zachodzie. Autopromocja. Uwaga teraz, co powiemy? Przed nami niepowtarzalne wydarzenie. Dżem w Trójce. W życiu piękne są tylko chwile. Ten koncert będzie można usłyszeć tylko jeden jedyny raz, wyłącznie na żywo. Dla słuchaczy i słuchaczek mamy zaproszenia już do zdobycia w trójkowych audycjach. Zmienia się świat, nakręca czas, idzie lepsze. A koncert na antenie w tę niedzielę, 15 marca, tuż po 19. Polecamy gorąco. Autopromocja. Trójka.